สิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ไว้กับโลกอีกหนึ่งและสิ่งที่สำคัญมากก็คือคอนเซ็ปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกตะวันตกได้สังเกตว่าไม่ชัดเจนเลยระบบการจิตบำบัดของตะวันตกก็อยู่ที่การระงับโรคจิตต่างๆซิกมันด์ฟรอยด์เคยบอกว่าเป้าหมายของการรักษาโรคจิตของเขาก็คือให้เหลือแต่ความทุกข์ธรรมดาคือเขาไม่ได้มุ่งที่จะนำใครไปสู่ความไม่มีทุกข์เลยแต่ให้มันเหลือแต่ความทุกข์สามัญเขาไม่จะยอมรับว่ามนุษย์อยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเป็นแนวความคิดที่ไม่ปรากฏในภูมิปัญญาของตะวันตกยิ่งกว่านั้นก็ยังมีการบูชาความทุกข์ให้ถือว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีคนเราจะสูงจะน่าเคารพโดยการยอมเป็นทุกข์เพื่อคนอื่นทั้งอาจจะในบางกรณีเกิดความคิดมุมมองว่าคนที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับว่าไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ซ้ำไปหรือว่าเหมือนกับว่าหนีจากโลกที่เป็นจริงแล้วอยู่แบบไม่เป็นธรรมชาติอะไรทำนองนี้แต่ทิฏฐิที่จะได้ยินบ่อยมากก็คือความทุกข์ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะมีถ้าไม่มีความทุกข์เลยส่วนที่เป็นสุขจะไม่มีรสชาติตมาเคยคุยกับชาวตะวันตก ครู่หนึ่งทางฝ่ายผู้ชายมาเมืองไทยมาสนใจเรื่องการภาวนาดังอกตั้งใจนั่งสมาธิฝึกจิตก็แฟนเข้ามาบ่นกับตมาว่าตอนนี้เหมือนกับว่าแฟนเขาดีเกินไปเขาอธิบายว่าชีวิตคู่มันเป็นยังไงอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาบอกว่านี่ความสุขของพวกเรานี้จะต้องมีการทะเลาะกันเป็นระยะเพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วกลับดีคือแล้วจะหวานมากจะมีความสุขมากทีนี้เขาก็เรียเราไม่ค่อยจะทะเลาะกันมันรู้สึกมันน่าเบื่อกำลังคิดใหญ่จะแยกกันแล้วเพราะอะไรเพราะแฟนเขาใจดีเกินไปไม่ยอมทะเลาะกับเขาเลยก็เลย ไม่มีลงก็ไม่มีขึ้นมันก็เงียบเงียบเรียบเรียบในความรู้สึกของเขาเป็นไม่น่าสนุกท่านก็ถือว่าอุปสรรคของชาวตะวันตกหลายคนจึงว่ายังไม่คิดที่จะละทุกข์เพราะอะไรไม่คิดที่จะปฏิบัติพ้นทุกข์เพราะหนึ่งไม่เชื่อว่าเป็นไปได้และสองก็ไม่แน่ใจว่าพ้นทุกข์แล้วจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีทุกข์แล้วความสุขจะเจือชืดไปอาจจะมีชาวตะวันออกบางคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นการเขาถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะก็คือการปลูกฝังศรัทธาว่ามนุษย์เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้และการพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่มนุษย์เขาถึงได้รู้ได้ดังพระพุทธองค์คล้ายๆกับสอนให้เราเป็นคนมักยายไฟสูงขยับพอใจความสุขเพียงแค่นี้เอาความสุขที่ดีกว่านี้ซะเพราะมันยังมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้บ่อยๆว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นเองเราเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่เราจำไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดายากมากมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานี่น้อยที่ตกลงไปนี่มากแล้วในเมื่อเราจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเราเคยทำบาปกรรมอะไรไว้เราจะอ้างแต่บุญกุศลที่ทำในชาตินี้ว่าเป็นเครื่องรับประกันว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์แน่ไม่ได้เพราะบุญกุศลที่เรารู้สึกว่ามากมายนั้นถ้าเทียบกับบาปอกุศลที่เคยทำไว้ในชาติก่อนเนี่ยอาจจะนิดเดียวเราไม่รู้นะท่านจึงถือว่าพุทธชนอยู่ในเขตอันตรายถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยทำความชั่วอะไรเราไม่เคยได้เปลี่ยนใครเราจะ ประมาทอย่างนั้นไม่ได้เราถือว่าผู้ที่ยังไม่ถึงกระแสพระนิพพานยังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันอยู่ในที่อันตรายนี่ก็คือหลักความไม่ประมาทจึงยุทุกวันนี้เราอาจจะมีความสุขอะไรๆตัวไหนก็ไม่ค่อยจะทุกข์มากพออยู่ได้แต่ก็ไม่แน่นอนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนว่าถ้ามีจริงแล้วทำไมเราจำไม่ได้แต่ถามว่าวันนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่8ตุลา2546วันที่8ตุลาเมื่อปีที่แล้วทำอะไรอยู่นะแค่ปีที่แล้วก็จำไม่ได้ว่าต้องพูดถึงชาติก่อนนะฮะแสดงว่าปีที่แล้วไม่มีจริงมันจำไม่ได้นะการเกิดของเรามันก็จำไม่ได้เพราะ ทำไมเราจึงจำความเกิดไม่ได้เพราะมันโทรมามากมันทุกข์ทรมานมากแล้วจึงเซ็นเซอร์ออกลบล้างออกจากความทรงจำเลยนี่จนนี้พวกเครื่องอัลตราซาวน์อะไรมันก็เจริญก้าวหน้ามากล่าสุดในที่อังกฤษเขามีเครื่องที่ละเอียดมากแล้วหมอเขาเจอว่าเด็กอายุ7 เดือนยิ้มเขาเห็นชัดเลยเพราะมันสบายมันลอยอยู่ในมันก็สบายแต่หลังจากเกิดแล้ว40 กว่าวันนะทารกนี้ไม่ยิ้มใช่ไหมต้องอายุสัก6 อาทิตย์7 อาทิตย์แต่จะยิ้มได้เกิดใหม่ๆนี้ไม่ยิ้มเลยนี่สมานเขาว่าอย่างนั้นแสดงเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมอยู่ในท้องมันดานี่ยิ้มทำไมออกมาแล้วมีไม่ยิ้มเลยฮะร้องไห้ออกมาแล้วนี่ทำอะไรฮะไม่ใช่ก็มาถึงแล้วไม่ใช่มันใช่ไหมก็ทุกข์ท่านมันก็ไม่อยากจำความเกิดนี่มันก็ไม่อยากจำทรมานท่านพระพุทธองค์จึงชวนไม่ได้ชวนให้เชื่อมากและเชื่อพอเป็นหลักในการพิจารณาแต่ชวนให้เราศึกษาเช่นเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ว่ามันคลุมจริงเหรอแล้วพระพุทธองค์จัดให้เป็นผู้เริ่มหูเริ่มตาต่ออะไรต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าถ้าความสุขถ้าเป็นความสุขที่ใช้ได้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นความสุขที่ต้องอาศัยการไม่รับรู้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายความผลัดพรากเป็นความสุขที่ลอกลวงเป็นความสุขที่เราเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ในทุกวันนี้เราจะเห็นคนจำนวนมากแก่แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่เพราะน่าสงสารก็อายุมากแล้วก็ยังแต่งตัวทาเล็บทาปากย่อมย่อมผมดูแล้วอาตมาโพสารภาพเลยทานั้นเป็นนักบวชแต่ดูแล้วรู้สึกสลดสังเวชทีนี้ถ้าเป็นเมืองพุทธจริงๆนะถ้าหากว่าใครหลงถึงขนาดนี้เพื่อนผู้หวังดีก็ต้องไปกระสิบทำไมจึงปล่อยจิตใจไว้อย่างนี้คือปล่อยจิตใจให้หลงไหลแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงผู้ที่แบบอายุมากแล้วก็ยังใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็ทาแล้วทานี้ก็เห็นใครที่ว่าแต่งตัวธรรมดาไม่ยอมอะไรโอ้ทำไมจึงปล่อยตัวอย่างนี้ผู้ที่ปล่อยจิตใจให้หลงไหลก็ไปหาคนที่ไม่ปล่อยว่าปล่อยตัวไม่รู้ความหมายนะแปลว่าผู้กลายเป็นว่าผู้ที่ยอมรับว่าตัวแก่กลายเป็นคนที่ทำผิดนะและพวกคนแก่พวกนกกระจอกเทศมุดหัวลงไปในทรายไม่แก่ไม่แก่ที่ว่าจะไม่ยอมรับรู้ต่อความแก่แล้วก็ไม่แก่ไม่ยอมรับรู้ว่ากำลังจะตายไม่ตายบางทีก็ลุกขึ้นก็โอ้ยโอ้ยทำไมไป ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนี้ก็แบบทำท่าแบบงงๆเอ๊ะอายุ80แล้วงงๆเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้อ่ะก็แน่นอนเลยครับแต่ก่อนอายุ50มันก็ไปเป็นอย่างนี้นี่อายุ80มันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่เรียกว่ากำลังแก่นี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเรามีจำกัดเหมือนเราเป็นคล้ายๆว่าเราอ่านหนังสือเราอ่านหนังสือแต่ว่าไม่มีคือไม่สามารถจะเห็นหนังสือทั้งหมดเราอ่านวันละหน้าวันละหน้าโดยไม่รู้ว่าหนังสือนี้มีกี่หน้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรารู้ว่าโอ้ขนาดนี้ขนาดนี้ก็ยายมันคิดว่ามันน่าจะขนาดนี้แต่ไม่รู้มันอาจจะขนาดนี้ก็ได้หนังสือหนาๆก็มีหนังสือบางๆก็มีชีวิตคนมีอายุยืนก็มีอายุสั้นก็มีแล้วก็ไม่มีเครื่องรับรองว่าเราจะอยู่ได้ถึง70 80 90ตายได้ทุกวันเราไม่มีสิทธิอะไรที่จะอยู่ให้ครบ80ปี90ปีเพราะชีวิตเราไม่แน่นอนแต่เพราะความตายแน่นอนความตายแน่นอนแต่ว่าเวลาที่จะตายไม่แน่นอนนี่จึงทำให้ชีวิตมีคุณค่าทำให้เวลามีค่าในพระพุทธศาสนาจึงมีหลักว่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงชีวิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและปัญญาเป็นชีวิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งฉะนั้นถึงแม้ว่าเราสำนวนที่เรามักจะใช้กันก็พูดในทางลบมากกว่าว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ก็ฟังบ่อยๆแต่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเหลือวางเปล่าแต่พอสิ่งที่ไม่ดีไม่อยู่สิ่งที่ดีก็งอกงามตอนเราเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราควรจะเห็นความโลภลดน้อยลงความโกรธลดน้อยลงความหลงไหลมัวเมาต่างๆลดน้อยลงในขณะเดียวกันความเมตตากรุณาก็มากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นความบริสุทธิ์คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสาวมองก็ปรากฏให้ชัดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีแนวทางไม่ว่าเราดำเนินชีวิตเป็นนักบวชก็เป็นคารวาสเราก็มีแนวทางว่าเราจะประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตามก็ต้องเป็นไปในทางที่ความโลภลดน้อยลงความโกรธลดน้อยลงความหลงลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือหลักตายตัวแล้วเป็นแผนที่แล้วก็เป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดเวลานี่เรามีความรู้สึกก้าวหน้ามีทางไป ื่อเราเห็นความเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ความรู้สึกบางอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองทว่าความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นหรือว่าเจริญมากขึ้นละเอียดขึ้นป้องกันอันตรายต่างๆได้มากขึ้นเรารู้สึกว่าเราเป็นเมื่อเราเป็นเพื่อนกับตัวเองหวังดีต่อตัวเองหมายถึงหวังความพ้นทุกข์ให้กับตัวเองอันนี้คือการเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นจริยานมิตรกับตัวเองโดยแท้คือหวังสิ่งสูงสุดให้กับตัวเองคือการพ้นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองและเราเคารพนับถือตัวเองจนถึงขั้นที่ว่าไม่อยากทำอะไรไม่อยากพูดอะไรที่ไม่ดีไม่งามเพราะอะไรเพราะเราเคารพตัวเองมากเกินไปพอเรารักตัวเองมากเกินไปที่จะปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองเมื่อเราดูจิตใจบ่อยๆเข้าใจความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของบุญและบาปได้มากขึ้นความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็เพิ่มขึ้นทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้บอกถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยถ้าความเชื่อในกฎแห่งกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าถูกทางแล้วถึงเมื่อเราเชื่อในกฎแห่งกรรมความเกรงกลัวต่อการทำบาปกรรมมันจะปรากฏเมื่อเราเห็นคนอื่นทำบาปกรรมรู้สึกสยดสยองไม่ยินดีกลัวแล้วเราจะยอมลำบากเพื่อจะรักษาอุดมการณ์ของเราไว้ตัวเองลำบากดีกว่าทำบาปมีพระเถระรูปหนึ่งรับนิมนต์ไปฉันในบ้านเศรษฐีเศรษฐีคนนี้เป็นคนยินดีในวัตถุมากลงไหลมากพอสมควรเขามีแหวนทองหนึ่งเขาวางไว้ในห้องที่พระกำลังฉันด้วยความประมาทออกไปทำธุระหน้าบ้านและที่พระท่านกำลังฉันนกกระสาตัวหนึ่งบินเข้ามาเห็นแหวนทองไม่รู้คิดว่าอะไรกินลมไปเลยเป็นนกกระสาที่อยู่แถวๆนั้นพระเถระเห็นแต่ไม่พูดอะไรเจ้าของบ้านกลับมาในห้องเห็นแหวนหายก็ไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกมีแต่พระองค์นั้นเขาหาว่าพระขโมยไปพระเถระก็ปฏิเสธว่า แต่ว่าไม่บอกว่านกกระสากินเพราะรู้ว่าคนนี้ใจร้ายถ้ารู้นกกระสากินก็จะฆ่านกคนนี้จับอาเทระเอาไว้ตีแล้วก็ทรมานจะบังคับให้บอกว่าเอาแหวนไว้ตรงไหนอาเทระเงียบถูกเขาทรมานมันไม่พูดคือว่าตัวเองทุกทรมานดีกว่าคนนี้ไปฆ่านกตัวนั้นนี่นั่นที่เขาทรมานนกก็ปีนเข้ามาในห้องต้องคงเชื่องแล้วก็เนื่องจากอารมณ์ของคนนี้ร้ายมากเขาแตะนกตายพอนกตัวนั้นตายพระเทระจึงบอกว่าแหวนคงจะอยู่ในทองของนกตัวนั้นเขาก็พาออกมาเจอแหวนทองโอ้เสียใจมากตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมขอขมาพระท่านก็ไม่ถือสาท่านก็ให้อภัยนี่เรื่องที่เล่าในตำราในไหนในตำราก็บอกว่าถึงแม้ว่าขอขมาแล้วพระท่านยกโทษให้ตายแล้วคนนั้นก็ตกนรกแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ผู้มีจิตใจสูงแต่ว่าตัวเองเดือดร้อนตัวเองทุกข์ลำบากก็คุ้มค่าไม่ได้ถ้าทำยอมเพื่อคนที่รักหรือเพื่อนก็อย่างหนึ่งแต่ท่านก็ยอมแม้เพื่อช่วยชีวิตของนกกระสาตัวหนึ่งนั้นความคิดของเราหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาด้วยจะเปลี่ยนด้วยความคิดอันพิจารณาแต่เมื่อเราเห็นความน่าเกลียดของบาปอกุศลชัดขึ้นเราเห็นความงดงามของความดีเราก็ลองทบทวนตัวเองมีอะไรไหมที่มันจะในโลกนี้ที่งดงามมากกว่าความดีของคนการเสียสละความใจบุญของคนความช่วยการที่คนคนหนึ่งช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์และสวยงามมากการที่คนคนหนึ่งถูกชักชวนให้ทุจริตแต่ไม่ยอมรักษาความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทั้งที่มีการชักชวนและมีการกดดันและมีการยุบยวนตั้งอย่างไรแต่ว่าสามารถตั้งอยู่ในความดีได้นี่มันสวยมันงามมันพูดไม่ถูกนะแต่พอเราปฏิบัติแล้วจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราจะ appreciate ความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแล้วเราก็จะกลัวและสยดสยองในความไม่ดี มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คืออาการของผู้ที่กำลังก้าวหน้าในธรรมจิตใจที่ได้รับการฝึกอบรมก็จะมุ่งมั่นในทางธรรมมากขึ้นแต่เราจะเห็นได้ด้วยว่าประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันเช่นพอเราปฏิบัติแล้วรู้สึกเห็นความทุกข์ของคนอื่นนี่ทนไม่ได้อยากช่วยเท่าที่จะช่วยได้แต่ทำยังไงความสงสารของเราไม่ได้กลายเป็นความเศร้าอะไรคือสิ่งที่รักษาความสงสารให้เป็นความกรุณาที่เป็นกุศลธรรมไม่เสื่อมเป็นความเศร้าคำตอบก็คือปิติที่เกิดจากการภาวนาเราต้องเข้าถึงปิติภายในปิติเนี่ยรอเลี้ยงจิตใจถึงจะสงสารความสงสารเพื่อนมนุษย์ที่เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์เพราะความประมาททุกข์เพราะความหลงมันก็เป็นแค่ความสงสารแต่ไม่ถึงกับเสื่อมเศร้าหรือเสียใจจนเกินไปดังนั้นเราพัฒนาจิตใจของตัวเองก็ได้คุณธรรมที่ช่วยให้การสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับคนอื่นเป็นไปในทางที่พอดีแล้วก็ยั่งยืนการช่วยคนอื่นถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราอย่างสม่ำเสมอการช่วยคนอื่นมักจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะเมื่อเราไม่รู้เท่าทันกิเลสอยู่ในจิตใจของเรากิเลสนั้นที่เรามองไม่เห็นก็สามารถครอบงำจิตได้ง่ายอย่างเช่นความยินดีในการมีอำนาจการที่เราสามารถบังคับบัญชาหรือว่าสั่งให้คนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาในขณะเดียวกันตัวความยินดีในการมีอำนาจเนื้อชีวิตของคนอื่นก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้หรือความหวังสิ่งตอบแทนถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าหวังเงินหวังทองหวังตำแหน่งอันนั้นก็ยังหยาบอยู่แต่เป็นความหวังความเคารพหวังความรักต้องการให้เขาซาบซึ้งในบุญคุณของเราเป็นต้นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้สึกตัวถ้าหากว่าเราทำแล้วมีคนกล่าวหาว่าเราทำด้วยหวังอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกน้อยใจเสียใจว่าทำไมเขามองเราอย่างนั้นถ้าเกิดอาการน้อยใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่แต่ถ้าเราขาดความรู้ตัวรู้เท่าทันกิเลสแล้วฉลาดในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นฉลาดในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วถ้าขาดการฝึกอบรมด้านไหน เรามักจะทำความดีในตามอารมณ์มากเกินไปหรือว่าทำบางทีก็ทำเสียจนหมดกำลังเลยเพราะว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เหน็ดเหนื่อยมากกำลังหมดกำลังแล้วก็ต้องพักสนานบางทีป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็เอาแต่เจตนาดีเป็นหลักแต่ไม่มีเรียกว่าขาดปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งเราคิดว่าการให้เวลากับตัวเองก็เป็นความเห็นแก่ตัวไปจริงๆการให้เวลากับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมท่านผู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมยิ่งคือผู้ที่รู้ตัวเองผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งมีความอดทนและผู้ที่ยังมีอัตตาสูงยังมีโลภมีโกรธมีหลงก็คงสร้างประโยชน์ที่แท้จริงได้น้อยผู้ที่ฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนเป็นประจำบางทีเรียกว่าทำอะไรทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยปัญญาผู้นี้ทำอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นทางการปฏิบัติธรรมหนึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงต่อชีวิตของเราเองสองก็เป็นแนวทางที่ชีวิตเราจะสังสรรค์เพิ่มโอกาสเพิ่มความสามารถที่จะสังทำสิ่งที่ดีงามในสังคมทำแล้วจิตใจเราไม่ต้องการอะไรจากใครไม่อยากจะให้แล้วฉลาดในการให้ธรรมะว่าอย่างนี้สังคมต้องการมากเพราะนั้นก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องด้านในอย่างเดียวก็ด้านในด้านนอกสัมพันธ์กันอยู่เสมอแต่ผู้ที่ปฏิบัติด้านในให้ดีแล้วเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพสูงผู้ที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้ตลอดเวลาวันนี้อาตมาก็จะขอแสดงธรรมเพียงแค่นี้ขอบคุณสุขภาพ